شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام به شما دوستای خوبم، سلام به شما عزیزای دلبندم که خیلی مهربونین. دندونای قشنگتون رو مسواک زدین، کنار رادیو هستین و قرار لالا بکنین. حالا یه سوال بچه ها، شما اگه یه چیزی خورده باشین که زباله داشته باشه، زباله هاشو چی کار میکنین؟ آها، آفرین، درسته، میذارین توی سطل زباله یا میریزین توی کیسه زباله. خب بریم سر وقت قصه‌مون که در همین مورده. اسمش هم هست کمک به مادر. جونم براتون بگیم، اون روز تو خونه علی اینا یه خبرایی بود. یه عالمه مهمون داشتن، از فامیل گرفته تا همسایه ها. مامان جون همه رو برای عصر دعوت کرده بود. آخه مادر بزرگ چند روزی که مریض شده بودن تو بیمارستان بودن و حالا از بیمارستان مرخص شدن و آمدن منزل و فامیل میخوان بیان دیدن ایشون. مهمونا که اومدن همه به هم کمک کردن، یکی چای میریخت، یکی میوه تعارف میکرد، یکی شیرینی تعارف میکرد، خلاصه همه دست به دست به هم دادن که اون چند ساعتی رو که دور هم هستن خیلی بهشون خوش بگذره. مهمونی تموم شد، یکی یکی خداحافظی کردن و رفتن. وقتی همه رفتن علی کوچولو گفت مادر جون خسته نباشی، اجازه میدین منم کمکتون کنم؟ آخه خیلی کار کردین، خیلی خسته شدین. مادر گفت بله پسرم، معلومه که اجازه میدم. پسر گلم، اتفاقا یه کاری هست که میتونی انجام بدی. مادر گفت میتونی کمک کنی و ظرفای میوه رو جمع کنی و بیاری اینجا پیش من که زباله هاشو خالی کنم. تا بری ظرف ها رو بیاری منم برم کیسه های زباله رو بیارم. علی کوچولو مشغول کار شد و یکی یکی پیش دستی ها رو برای مامان آورد. مادر دو تا کیسه زباله آورده بود، یک کیسه زباله مشکی و یک کیسه زباله سبز. مادر زباله ها رو جدا می کرد، مثلا پوست میوه ها رو توی کیسه زباله مشکی می ریخت، ولی جعبه های شیرنی رو توی کیسه زباله سبز، پوست خیار و سیب و پرتقال تو کیسه مشکی، پاکت چای و نایلون قند و قوطی مایه ظرفشویی تو کیسه سبز. علی کوچولو پرسید مادر جون چرا زباله ها رو جدا می کنین؟ اینجوری خیلی بیشتر خسته میشین، همه شونو بریزین یه جا، راحت راحت، زودترم زباله ها خالی میشه. مادر گفت نه عزیزم، این کار خستگی نداره، اتفاقا باعث میشه خیالم راحت بشه. آخه درست نیست که زباله های خشک و تر رو ما کنار هم بذاریم، زباله های خشک میتونن دوباره بازیافت بشن. حالا اگه ما این زباله ها رو تو خونمون از همدیگه جدا کنیم، مثلا یه چیزایی مثل کاغذ، شیشه، قوطی های پلاستیکی و قوطی های کنسرو رو جدا کنیم، کارخونه های بازیافت میتونن به راحتی از اونها استفاده کنن و اون وقت محصولات جدیدی بسازن. ولی اگه این کارو نکنیم، زباله های تر که فاسد میشن، زباله های خشک رو آلوده میکنن و اون وقت جدا کردنشونم خیلی سخت میشه. علی کوچولو گفت حالا که اینطوره منم زباله های خشک رو جدا میکنم. مثلا اگه یه بستنی بخورم باید زبالش رو بریزم تو کیسه سبز. مادر گفت بله درسته. علی کوچولو گفت حالا اگه یه سیب بخورم چی؟ پوستاشو باید بریزم تو کیسه زباله مشکی؟ مادر گفت بله عزیزم، اینم درسته. پسر گلم، حالا برم دستامو بشورم بیام یه پرتقال پوست بکنم با هم بخوریم. وقتی علی کوچولو و مامان جونش پرتقال شیرین و خوشمزه رو خوردن، علی کوچولو پوست پرتقال ها رو برد و توی کیسه آفرین مشکی خالی کرد. قشنگم، شما هم خوشحالین که علی کوچولو قصه ما بالاخره پی برد که قبلا اشتباه میکرده، باید آشغال ها رو ما چیکار بکنیم یا زباله ها رو توی کیسه های مخصوص بریزیم، یه تعدادش رو توی کیسه های مشکی یا سیاه و بعضی از اونها رو باید بریزیم تو کیسه های سبز که اینا با هم قاطی نشن. درسته؟ باریکلا به شما که همه اینا رو میدونیم. هزار آفرین به بچه های گلم، دیگه وقت خوابتونه، امیدوارم خوب بخوابین و خوابای خوشم ببینین. شب بخیر، خدا نگهدار.